se svatba chystá, ženich září štěstím do všech stran. Nevěstu má krásnou vleč do zemsta, tohle není jedno z dalších obyčejných rád. Zemsko